اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر تو آج کل جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا، اور یہ جتنی جو ہے آفات آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کا تعلق جو ہے قرآن بک کردار سے بتاتا ہے. کیونکہ یہ ذکر العالمین ہے قرآن، تو اس لیے بہتر یہ کہ قرآن کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال کے پھر میں یہ خارجی حوادث اور قوم کا جو داخلی کردار ہے، ان دونوں کا تعلق کیا ہے، تو یہ اس پہ میں گزارشات کروں گا. انجینئر اویس دورانی جی، یہ قرآن لیکچر کے سلسلے میں ہے کہ یہ ان کے ساتھ کے خارجی جو حوادث ہیں، ان کا قوم قرآن نے داخلی کردار کے ساتھ ان کا کیا تعلق بتایا ہے، تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ کاسی بٹا 27، یعنی ایسی یاد دہانی، ایسا ریمائنڈر، ایسی کتاب قوانین کی جو سارے آنے والے زمانوں تک کے لیے ہے. تو جو کچھ پیچھے قرآن تاریخی طور پہ بتاتا ہے، ہر افیکٹ کا کاز جو بتا رہا ہے، تو وہ اپلیکیبل ہے ہمارے زمانے میں. یہ بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ذکر للعالمین. اقبال کہتے ہیں نا، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر، بے تیغ و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. اور یہ سامان قرآن ہے ہمارے پاس. بغیر تیغ و تفنگ جو ہے تو تسخیر لوگوں کے دلوں کو کرنا ہے. قندیل آسمانی کو ذکر للعالمین کہا گیا ہے جی. ٹھیک ہے، آخر کس خصوصیات کبرا پر. ٹھیک ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن کے حقائق اور صداقتوں کو علا وجہ بصیرت تسلیم کیے بغیر کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق اس کے مقرر کردہ قوانین اور اقدار سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کی موجودگی شخصیت پرستی کے خاتمے کا اعلان ہے. اس کا مرکزی موضوع اور محور کیا ہے کہ اس نے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا ہے. کتاب تو ہے اس کی، مگر محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. اس میں تو ذکر للعالمین ہے، اس میں تو ذکر کم ہے. ٹھیک ہے جی، مجد جو ہے تو عزت بلند کرنے کا ذکر ہے اگر اس کو فالو کیا جائے تو. تو اس کی تعلیمات مذاہب کی دنیا تو ایک طرف رہی، یہ تو دنیا فکر و دانش میں بھی کہیں نہیں ملے گی. تنہا عقل انسانی کے بل بوتے پر تشکیل کردہ نظام جو ہے کو ایک محسوس شکل سے قرآن نے واضح کیا ہے. ٹھیک ہے جی، مثل الذی نتخذو من دون اللہ اولیاء، اے 29:41. مس یہ مثال قرآن دے رہا ہے ان لوگوں کی جو یہ کو وہی کے مابرا جو ہے، تو وہ انسانوں کا خود ساختہ نظام جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اقدار خداوندی کو چھوڑ کر خود ساختہ روش پر چل کر مطمئن ہو جا کے. حالانکہ کیفیت کیا ہے اس نظام کی جو انہوں نے لیا ہے. کمس علل انکبوت، یہ 29:41 آیت میں پڑھ رہا ہوں. گویا یہ مکڑی کا جالہ تھا جو اپنے سے کمزور مکھی اور مچھر تو پھانس لیتا ہے، مگر اس سے کوئی طاقتور پھونک بھی مار دے تو ٹھہر نہیں سکتا. دیکھ رہے ہیں یہ تمکن، سارا علم و بصیرت اپنے سے کمزور کو پھانسنے کے لیے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک اور قوت والا آیا تو اس کے سامنے نہ ٹھہر سکا. کہا گھر ایسا بناؤ جو طاقتور کو پھانس لے اور کمزور کی حفاظت کرے، تو وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا. دیکھ رہے ہیں جی، 2:256. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقی لا انفصام لها، محکم سہارا. تو اقدار خداوندی کا ہے، اس کا ٹوٹنا تو ایک طرف اس میں تڑک بھی نہیں ہوتی، یہ مضبوط سہارا. جبکہ ان غیر خداوندی سہاروں کی تو کیفیت کیا ہے، اتخذت بیتا و ان اون البیوت لبیت العنکبوت لو کان یعلمون. ٹھیک ہے، وہ 29:41 کی اگلی آیا پڑھ رہا ہوں. سب سے کمزور سہارا جو ہے کس کا ہے، عنکبوت کا ہے، مکڑی کے جالے کا. کاش یہ جو ہے تو علم و بصیرت سے کام لیتے اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی. چنانچہ انگنت قسم کی معاشرتی، سیاسی، تمدنی ہزار کوششوں کے باوجود بھی عقل انسانی جو ہے نا مصائب و آلام کے بھنور سے نکل کر آزادی کے بحر بے کران سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک نامور ماہر سیاست ہیں. ٹھیک ہے جی, میکن, ایچ جے میکن, اس کی یہ کتاب ہے ٹریٹائز آن رائٹ اینڈ رانگ. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں میں سب سے بڑی ناکامی انسان کی ہے. اس کی جو سب سے بڑی مدنی و تباہ اور سب سے زیادہ عقل مند ہے انسان, وہ ناکامی کیا ہے؟ آج تک اپنے بھی کوئی ایسا نظام وضع ہی نہیں کر سکا جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جا سکے. اس باب میں اس نے بڑی کوششیں کی, بعض ایسی کہ فی الواقع مایور العقول, اور بہت سی ایسی جو بڑی جرت آزما تھی, مگر جب ان کی عملی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیجہ حیرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا. اس کا سبب کیا ہے کہ فطری طور پر حکومت کا خاکہ کھینچ لینا اور بات ہے, اور عملی طور پر اسے نافذ کرنا اور بات ہے. فطری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہو, اور ارباب حکومت پبلک کی خادم. مگر عملی طور پر جب حکومت ہاتھ آ جاتی ہے تو یہ پبلک کی حکومت نہیں بلکہ سلب و نحب پہ مبنی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اگلے بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, اکلے بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. رہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کا رہ حیات, عقل تو ابھی میچور ہی نہیں ہوئی, اور اگر ہے تو وہ بس سیلف سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے نہیں, صرف قرآن زبوں نے کار حیات ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے, ورنہ یہ محدود عقل تو در نگاش آدمی آب و گل است, کاروان زندگی بے منزل است. انہوں نے تو زندگی کو پرپلس بنایا ہوا ہے, بس کھائے پیو مر گئے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے, وَخَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, 45:22. کیوں؟ لِتُجْزَى نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 15:77, یہ پہلی آیت 45:22 میں نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اصل بات کیا ہے کہ ان کا نظریہ حیات قرآن بتا رہا ہے, یہ شروع سے یوں چلا رہا ہے, ابھی یہ ہے, یہی ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّارُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. قرآن کہہ رہے ذرا کا جو یہ ذرا علم کی بارگاہ پہ دستک تو دیں, پھر یہ جو ہے سراسر بے سر و پا اور زن و قیاس پر مبنی ان کے نظریات ہیں, کیونکہ یہ خواہشات و جذبات ان کے راستے میں حائل ہیں. کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے, پرپز ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا و سزا ملے. ٹھیک ہے جی, اب ہم آئیں گے, یہ تو میں نے قرآن کا آپ کو بتا دیا, تو یہ اس سے ریلیٹڈ تھا کہ خارجی حوادث اور قوم کا جو داخلی کردار ہے ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. جی, قوموں پہ عذاب نازل ہونے کی بنیادی وجہ جو قرآن بتا رہا ہے, تو ہم اس پہ قرآن آیات کی روشنی میں جو ہے تو غور کریں گے. جی, قوموں پر یہ عذاب جس شکل میں آتا رہا تو اس کا تعلق دراصل ان کے داخلی کردار سے ہوتا تھا. مثلا قوم نوح نے طبقاتی دامواریاں پیدا کی. ٹھیک ہے جی, اور ذاتی کردار کی بجائے دولت کو عزت و مناسب کا معیار قرار دیا, جس کی پاداش میں سیلاب آیا اور وہ غرق ہو گئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, اس طرح باقی اقوام میں سے کسی نے زمین کو ذاتی ملکیت پہ لی جو سب کے لیے سوال سائلین تھی. ہاں, الارض للہ ہے, اور غریب اور ان کے مویشی پر دروازے بند کر دی, لابھ آیا اور قوم بہ گئے. کسی نے غلط جبر والا سیاسی نظام بنایا, زلزلہ آیا اور قوم تباہ ہوئی. جنسی بدنہادی سیکشول پرورشن پر آندھی چلی اور وہ قوم تباہی کا شکار ہو گئی. اب یہ جو اخلاقی بد کرداریوں کا ان حوادث سے کیا تعلق ہے؟ یہ سیلاب اور زلزلے آندھی تو آج بھی آتی ہیں اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا. یہاں بد کردار اقوام کا ذکر ہے, اور ہمارے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کفار کی قومیں انتہائی بد کردار ہیں, مگر وہ ان قدرتی اور خارجی آفات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں, جبکہ بجلی ہم بیچارے مسلمانوں پہ گرتی. اب دیکھیں نا, ہالینڈ کا پورا ملک جو ہے تختے لگا کر سمندر سے حاصل کیا گیا, مگر ہمارے ہاں سیلاب آتا ہے اور تباہی اور بربادی, لیکن سب کچھ تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ سوال جو ہے بڑا قابل غور ہے قرآن کے طالب علم کے لیے, اس لیے اس کو تدبر کرنا پڑتا ہے. ہاں, کہ قوموں کا ان بد کرداریوں سے کیا تعلق ہے؟ اگر تعلق ہے تو ماضی میں تھا, مگر آج وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں، تو ان کا تسلی و تشفی والا جواب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جی. تعلق کیا ہوتا ہے جی؟ کردار سے. سیلاب آیا، بند ٹوٹ گیا اور چاروں طرف بربادی چھا گئی. معلوم ہوا کہ انجینئر اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے جو مقررہ معیار سے کم سیمنٹ، سریا اور تعمیراتی سامان استعمال کیا گیا تھا، انڈر اسپیسیفائڈ چیزیں تھیں، کوالٹی میں بھی اور اس میں بھی، ٹھیک ہے جی. جو حفاظتی تدابیر والے تھے انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس میں کوتاہی برتی. یہ ہے بددیانتی، کام چوری، اتنی رقم صرف کرنے کے باوجود خورد برد کر کے اخلاقی گراوٹ. یہ سارا اخلاقیات کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کل کوئی مرغ یہ کہے کہ اس معاشرے میں بد اخلاقیاں وبا کی طرح پھیل گئی تھیں اور اس طرح سے حرام کاریوں اور فرائض سے کوتاہی کے سبب ہر سال سیلاب کا عذاب آتا تھا، لوگوں کو تباہ کرتا تھا، تو بات تو یہ ٹھیک ہوگی. اور جو سماوی حوادث سے محکم انتظام اور تدابیر کے ذریعے حفاظت ممکن ہے، ان تمام حوادث کا تعلق براہ راست ان اخلاقی بد کرداریوں سے نہیں، بلکہ یہ تعلق جو ہے فطرت کے قوانین سے ہے. حوادث سے بچاؤ کے لیے قوم کے اندر جن کا تعلق اخلاقی ذمہ داریوں سے ہوتا ہے، وہ جتنا بہتر اور بلند ہوگا اتنے ہی حوادث کم ہوں گے. آج بھی آندھی، سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں پڑتے ہیں، اور جن قوموں کی حالت وہی ہے جو ہماری ہے، جن کے ذمہ یہ کام ہے، وہ جتنی کوتاہیاں اور بددیانتیاں برتیں گے اس حد تک پوری قوم کا نقصان ہوگا. تجزیہ کرتی جائے گی، لوگوں کی صحت گر گئی ہے، نہ خوراک صحیح، نہ دوا صحیح، نہ صفائی کا انتظام. کروڑوں روپیہ ان مدوں کی، اربوں روپیہ ہوتا ہے، مگر خورپور کر لیتے ہیں. اگر ان وباؤں کے بارے میں بات کا مورخ لکھے کہ اس قوم کی اخلاقی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک وبا کے اندر ہزاروں تباہ ہو، لاکھوں مر گئے، ٹھیک کہے گا. حالانکہ وبا کا تعلق تو فزیکل لاس سے اللہ کی، ہاں اس سے بچاؤ بھی فزیکل لاس سے ہو سکتا ہے جی. اور یہ تدابیر بھی انسان کرتے ہیں. اگر وہ غلط نظام یا غلط افراد کی وجہ سے ایسی اخلاقی ویکنیسز، کمزوریاں پیدا ہو جائیں تو حوادث جو ہے تو یہ عذاب الہی بن کر آ جاتے ہیں. اب نوح علیہ السلام کی مثال قرآن دے رہا ہے. سب سے پہلے قوم نوح جو ہے طبقاتی تقسیم کر کے لوگوں کو رذیل سمجھتے تھے، جو کمی کمین کہتے تھے ان کو، جو کام کرنے والے تھے، ہاتھوں سے کما کے کھاتے تھے. جس سے معاشرے میں بیسوں خرابیاں اور پیدا ہو گئیں. اب یہ ان خرابیوں اور سیلاب کا تعلق دیکھیے، نوح علیہ السلام اور متبعین فالوورز جو ہیں ان میں یہ اخلاقی کمزوریاں نہیں تھیں. اب سیلاب کو تو صرف ان برکردار لوگوں کو تباہ کرنا چاہیے تھا نا، اور اچھے کردار والے سے محفوظ رہتے، اور وہ وہی رہتے اور وہ کافر ان کے سامنے ڈوبتے اور سیلاب ان کو کچھ نہ کہتا. یہ ان کے حسن عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا نا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو چھوتا تک نہ، حکم کیا ہوا نوح علیہ السلام کو؟ اس وقت یہ کشتی، انسانی عقل جو ہے کشتی تک دیکھی بنانی نہیں آتی تھی، اور وہی کے ذریعے بتایا جاتا تھا. انسانی عقل اتنی امیچور تھی. وسن الفلکا بے آیون نہ وہی نہ، یہ 11:37 آیت ہے. سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے کشتی بنانے کا کہا جا رہا ہے، وہی کے ذریعے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ڈیٹیل بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. نبی کو ان آنے والے حادثات سے اس زمانے میں قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا تھا. اب اس سیلاب سے بچنے کا طریقہ صرف تبھی قوانین کی روح سے ہو سکتا تھا، اور وہ کیا تھی کہ کشتی بنائیں تو تب آپ بچ جائیں گے. اگر کفار مذاق نہ اڑاتے اور وہ بھی کشتی بناتے تو بچ جاتے. دیکھ رہے ہیں اب قرآن ان کو بھی سامنے لایا، 11:38 آیت ہے. ویسن الفلکا و کلما مرا علیہ ملا من قوم ہی سخیرو من، ٹھیک ہے. اب یہ مذاق اڑایا کرتے تھے جب یہ کشتی بناتی، یہ گزرتے تھے کہتے تھے ان کو دیکھو یار یہ کیا تختے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیلاب کہتے ہیں آئیں گے تو بچ جائیں گے. اب جو طوفان آیا تو جو کشتی میں بیٹھا تو وہ بچ گیا، اور جو نہ بیٹھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا. دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا قانون. اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ سیلاب کے بعد مختلف قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے بھی رکھ لو، سیلاب میں سارے تباہ ہو جائیں گے اور بعد میں ان کی ضرورت ہوگی. کل نحمل فیہا من کل زوجہ نسنین، 11:40. ان چیزوں کے موقع کافر اور مومن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی جی. وبا آتی ہے تو مومن اور کافر کے بچوں میں فرق نہیں کرتی، فطرت کے قوانین کا ان چیزوں پر مدار نہیں. اب دیکھو کرونا آیا ہوا ہے، ساری دنیا افیکٹ ہے اس میں، امریکہ میں لاکھوں لوگ مر گئے اس چیز سے. یہ تمام حادثات فطرت کے قوانین کی روح سے آتے ہیں، جو فطرت کے قوانین کے مطابق ان حادثات، یہ جو حادثات ہیں سماوی و عرضی سے محفوظ رہنے کا سامان کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں. تباہی ان کی ہوتی ہے جو اس فطرت کے قوانین کے مطابق انتظام ہی نہیں کر سکتے. اب قوم سبا دوسری مثال, قوم پہلے نوح علیہ السلام, اب قوم سبا, بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, 34:15, لقد کان لسبا ان فی مساکنہم آیا جنات آئیں یمین و شمال کلو من رزق ربکم وشکرو لہ بلدتن طیبتن و رب غفور. دیکھ سبا قوم کا یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں نشان یہ ہے. ٹھیک, چاروں طرف سرسبز و شاداب باغ تھے ان کے دونوں طرف, اور پھر جو ہے تو ان سے کہا گیا کہ بھئی اللہ کی طرف سے فراوانی ہے رزق کی, تو تم جو ہے تو ان کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے. ہاں, بلدتن طیبتن یعنی ایسی سرزمین جہاں پہ خوشگوار رزق ملتا تھا اور اللہ کے قوانین کے اوپر تقسیم بھی ہوتی تھی. ورب الغفور, تو اللہ ایسی بستی کی پھر حفاظت کرتا ہے, یہ ایک روایت بھی ہے, سب کچھ حاصل تھا, رزق کی فراوانیاں, سامان حفاظت. اب تباہی کیسے ہوئی؟ فقالوا ربنا عبادی بینا اسفارنا, ٹھیک ہے, 34:19, ایسا چسک اللہ کا کہ اپنے وطن سے دور دولت کے حوث میں چلے گئے, تجارت میں ایسی وظلم و انفسوں. یہ معاشی نظام جو تھا ان کا, اچھا نظام تھا, اس کو چھوڑ کر یہ غلط طریقہ اپنایا جس سے دولت جو ہے تو آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی, تو دور دور نکلنے کی سفر دور دور نکل گئے اپنے وطن سے. فعارضوا, ٹھیک ہے, وہ جو نظام تھا ان کا اریگیشن کا بہترین قسم کا, اسے توجہ ہٹا کر ڈاکہ زنی وغیرہ سے دولت حاصل کرنے لگے, اس ڈیم سے چشم پوشی کر لی. تو کیا ہوا نتیجہ؟ فارسنا علیہم سیل الارم, 34 بٹ, تو آدم کا بن ٹوٹا اور سیلاب آ گیا, اور انجام کیا ہوا؟ وہ بدلناؤں بے جنتیم جنتانی زواتا اکل لن خمتن و اسلن و شیم من صدرن کلیل. یہ وہی آئے تھے, باہ تباہ ہو گئے. اب یہ بیریاں کہیں کڑوے پھل ہیں, جھاڑیاں کانٹے دار بیر وغیرہ, یہ اللہ کا عذاب. پھر وہ قوم تباہ ہو گئی. اب میسرا جو آسانی سے مال کمانے کا چسکا پڑا, زرعی نظام میں تو یہ بات نہیں تھی, ایزی منی والا چسکا پڑا تو بند اور نہروں کی نگہدار چھوڑ دی. یہ ہے تعلق بد اخلاقوں کا حوادث سے. اس طرح بعض قوموں کو آتش فشاں کے علاوہ تباہ کر گئے. کیوں؟ قوم عیاشوں میں پڑ گئی تھی, توجہات کے مرکز اور چیزیں ہوں گی, ساری کی ساری قوم کی توجہ اور ہوگی. یہ تمام اسباب اور ذرائع رزق و تمدن کے نظر انداز کر دی. یہ ہے وہ عذاب جو خود اپنے ہاتھوں سے لاتا ہے, چونکہ لایا جاتا ہے. چونکہ ان حوادث سے بچنے کے انتظامات اس زمانے میں زیادہ نہیں تھے, اس لیے چھوٹا حادثہ بھی پوری قوم کو تباہ کر دیتا تھا. بس نبی کو قبل از وقت اطلاع دے دی جاتی تھی اور طریقہ بھی بتا دیا جاتا تھا اسے چھوٹنے کا. جی, اصل میں اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاعدہ قدیم اور جدید میں حد فاصل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. ختم نبوت سے مراد زمانہ قدیم اور جدید کے اندر حد فاصل ہے. اب قدیم زمانے کے تمام مسئلے کو روشیں جن کو سنت اللہ کہتے ہیں, اس دور میں آ کر انہوں نے اور شکل اختیار کر لی. پہلے عذاب سیلاب آتش فشاں اور جھکڑ وغیرہ کی شکل میں آتا تھا, اس دور میں ان سے حفاظت کا سامان انسان نے دریافت کر لیا اور مزید کرتا جا رہا. اب یہ بیماریوں کی شکل میں اور دیگر اس کی شکل میں آ رہا ہے. دور حاضر کے انسان کی تباہی خود انسانوں کے ہاتھوں کی ہی رہی نے منت ہے. آباد سے عرضی و سماعی سے حفاظت تو اس دور میں آسانی سے ہوگی, مگر اب اس دور میں انسانوں کی تباہیاں انسانوں کے ہاتھوں سے آئیں گی. یاد رکھیں, یہ کرونا وائرس بھی انہوں نے خود پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, لیبارٹری میں جانور سے غلط جانور سے نکلا ہے اور اس کو پھر پھیلاتے گئے ہیں. امریکہ چین پہ الزام لگا رہا ہے, چین امریکہ پہ لگا رہا ہے. یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو گیا. قریش نے شدید اذیت دی تھی, مگر نہ ان پر زلزلہ آیا, نہ آندھی, نہ آتش فشاں. جو پہلے ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا نا سنت اللہ, مگر قرآن کہتا ہے اب انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے ہوگا. ان کی مخالفت سے جو تباہی ہوگی وہ عذاب ہے. اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قاتلوہم, لڑو ان کے ساتھ, جنگ کرو, تاکہ یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھوں سے اب ان کو عذاب ملے گا. اب عذاب خارجی حوالے سے نہیں, کس سے؟ یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھوں سے آئے گا. یہ ہے وہ دور جس میں دنیا کا نقشہ بدل گیا اور یہ عذاب والے جو ہیں یغزیہم ذلت کی زندگی گزاریں گے. دیکھ رہے ہیں اس طرح عذاب, ذلت, بھوک, افلاس, بیماریاں, یہ ہے وہ عذاب جو ہم خود اپنے اس میں لاتے ہیں. اب دیکھیے جنگ احد قرآن لاتا ہے, مثالیں تو بہت ہیں, میں کچھ دو تین مثالیں دیکھ کے اس بات کو جو ہے تو بس ختم کروں گا. جنگ احد میں مال غنیمت کے ساتھ ٹیمپٹیشن میں آ کر کمانڈر کے حکم کے خلاف فرض کی تو فتح شکست میں تبدیل ہو. عہد احتیاط سے کام لیں, قرآن نے کہا, جبکہ بدر کے میدان میں کفار کا 1000 کا شاندار لشکر صرف 300 کے مقابلے شکست کھا گئے. قرآن ان کی شکست کی وجہ بتا رہا ہے, یہ کفار کی, مشرقین کی, بینہم قوم لا یاکلون 5/58, بینہم قوم لا یاکلون. دیکھیں پلاننگ غور و فکر جنگ میں ضروری امر ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ کفار تھے تو اور مقابلے میں اول العزم جماعت تھی اس لیے شکست کھا گئے, بلکہ کیا کہا کہ جو فکر و تفکر سے کام نہ لیا اس لیے شکست کھا گئے. کیا بات ہے قرآن کی, آج بھی مسلمانوں نے تفکر سے کام نہ لیا, مال غنیمت کے جذبات غالب آ گئے کچھ لوگوں کی, سب کی تو نہیں, اور شکست کھا گئے. جوہر انسانیت نہ رہی تو مال و دولت کی فراوانی کے باوجود قوم تباہ ہو جاتی ہے. دوسری جگہ کا اگر جنگ نہ بھی ہو تو عذاب کیسے آتا ہے, سنے ذرا 9/85, ولا تو جبکا اموال ہوں و اولاد ہوں انما یرید اللہ عزبہم دیہا فی دنیا. دیکھو دولت و مال و دولت و اولاد کے ذریعے بھی عذاب ملتا ہے اس دنیا میں. لوگوں کی مال و دولت محبت کہیں تمہیں حیرت میں نہ ڈال دے, کیونکہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں ان کی تباہی کا موجب بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن کردار نہ ہو تو پھر تباہی مقدر ہے. اور بدترین عذاب قرآن نے کیا بتایا, یہ جو اب جس میں ہم ساری دنیا مبتلا ہو گئی ہے, لا یموت فیہا ولا یحیی, نہ اس میں موت آتی ہے 20/74 اور نہ اس میں جو ہے تو زندگی ہوتی ہے. ہاں والموت من یاتیہ الموت من کل مکان 14/17, اور چاروں طرف سے جو ہے تو موت منڈلا کے اندر, کتنے گھبرائے ہوئے ہیں, ساری دنیا آئسولیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, گھروں میں مقید ہو کے رہ گئی, سارے کاروبار بند ہو گئے, جہاز بند ہو گئے, ٹرانسپورٹ بند ہو گئے, سڑکیں خالی ہو گئیں, یہ موجودہ دکھ رہے ہیں کیا حال. یہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ, یاتی الموت من کل مکان, ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا, جہاں جائیں وہاں ذلت و رسوائی پیچھے کر رہی ہے ہم سب کا. یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا, بنی اسرائیل کے لیے. یہ قرآن جو ہے نا وہ جو افیکٹ بتاتا ہے اس کا کاز بھی ساتھ بتا دیتا ہے. قرآن جو ہے کرونولوجیکل جو ہسٹری نہیں بتاتا, قرآن جو ہے سائنس آف ہسٹری بتاتا ہے. قرآن جو ہے تو وہ فلسفی آف ہسٹری بتاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ریزن کو, مسکن مسکنت کا ذلت آمیز عذاب. ٹھیک ہے, اللہ بحبلم من اللہ و حبلم من الناس 3/112, دوسروں کے سہارے معاہدہ کر لیا, کسی اور کا سہارا ڈھونڈ لیا اور حفاظت تلاش کر لی, تو اللہ کے قانون کا سہارا نہ لینے والوں کے لیے باوم بے و باو بے غضب من اللہ و ضربت علیہم المسکنہ 3/112, تباہی اور بدحالی کی ذلت والی زندگی, چلتی ہوئی معیشت, فیکٹریاں رک جائیں, پیٹرول, گیس, بجلی, پانی ناپید, متحرک زندگی ساکن ہو جائیں, حرکت جمود میں بدل جائے. یہ کیوں ہوا, دیکھ رہے قرآن وجہ بھی بتا رہے آپ, کاس پہ آ گیا نا قرآن. افتومنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض 2/50, ہاں کتاب کے قوانین کے کچھ حصے پہ تو عمل کرتے ہو جو تمہیں فائدہ نظر آئے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو, جس طرح انہوں نے صرف فزیکل لاز لی ہیں مغرب والوں نے, اور ہم لوگوں نے تو دونوں چیزیں چھوڑی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ بھی تکفرون ببعض الکتاب کر رہے ہیں اور ہم بھی تکفرون, ہم تو دونوں چیزوں سے کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سزا کیا ہوگی, فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب 2/85. اس دنیا میں تو ذلت و خواری کی شکل میں آئے گا, لیکن یاد رکھو یہ جو مرنے کے بعد کا جو ذلت اور خواری ہوگی وہ تو بال ناقابل بیان ہے, وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے, آپ کے پرسپشن میں ابھی آ ہی نہیں سکتے. اب قرآن ایک مثال لایا ہے جی, ایک بستی کی, ایک علاقے کی, لوگوں کی. وہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ تم مطمئنہ تائیں یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان فکفرت بان ام اللہ. 16:112. دیکھو آرام سے چاروں طرف سے رزق کی فراوانیت تھی, ایک قوم تھی, ایک بستی تھی, چاروں طرف سے آ رہا تھا. تو کیا کیا, وہ جتنی بھی نمائے خداوندی تھی ان سے کیا کیا, ان کو چھپا دیا تاکہ عام لوگوں تک ان کی رسائی ختم ہو جائے. یہ 16:112, 16:112 ہے آیا. فلیز لوز لوٹ کا سور شروع ہو گئی, یہ نما کو صرف اپنے ہی چھپا دیا. تو پھر عذاب کیا ہوا, اس کا نتیجہ لا فریکوٹل نے کیا کیا, وہ ساتھ نے کیا کیا, وہ قیامت کیا برپا ہوئی. ٹھیک ہے, فازاک اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کا عذاب لازل. دیکھیں قانون خداوندی سے اعتراض کیا ہے, ومن آرد عن ذکری فإنّ له معیشة ضنكا وناشر یوم القیامة عاما. دیکھیں 20:124, جس طرح ہم جو ہیں اس قوانین خداوندی, یہ فطرت کے قوانین اور قرآن, یہ دونوں کو جو ہے ذکر کہا ہے قرآن نے. تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی, مولویوں کی باتوں پہ چلو گی, تو تباہی و بربادی ہے. مسجد میں دیکھ رہے کیسے پھیلا رہے ہیں تبلیغ والے اور سارے مل کے, ٹھیک ہے. لیکن جو فزیکل لاز ہیں, جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی, کہ وہ کوئی انسٹرکشن ایشو کیوں ہیں, فاصلہ سوشل ڈسٹنس رکھے, منہ پہ جو ہے تو ڈالیں, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے تو ہاتھوں کو دھوئیں, ٹھیک ہے, تو یہ احتیاط کریں گے تو یہ نہیں پھیلے گا. لیکن من آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, تو ہوا کیا, وہ سارے گھر بیٹھ گئے, کوئی نہ کاروبار ہے نہ کچھ ہے, سارا چیز سٹینڈ سٹل ہو گئی. یہ غلط نظام کی وجہ سے علام کی مختلف اشکال. اب آہستہ آہستہ ہو کر یہ شکل ہو جاتی, کیا کل ہول قادر و علام یب اسا لیکم عذاب من فوقکم و من تحت ارجلکم او یل بسکم شیعاں و یزیک بعدکم باسا باد. یہ تو ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے چکے ہیں, یہ عذاب جو اوپر سے نازل ہوا, کیسے ہی دیکھو عراق میں, افغانستان میں, لیبیا میں, یہ جتنی مسلمان بستی ہیں, اب انڈیا میں ہو رہا ہے, کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ساری جگہ دیکھیں, چچنیا میں جو رشیا نے کیا, یہ ساری جگہ, ساری مسلم دنیا میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ہم خود بھی شام میں, اور بے ایمان قیادت لوٹ کا سوٹ میں مبتلا ہے, کرپٹ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اب عذاب کی جو انتہائی شکل ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی, ٹھیک ہے, یہ تھی عذاب کی مختلف شکلیں. اسی دنیا اور آخر میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے. ہاں الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. 39 قوم کو مخالفتوں کے خلاف میدان جنگ میں آنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں, اگر وہاں جی چرائے تو دردناک عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, قرآن کہہ رہا ہے جی, یہ ساری برائیوں کے خلاف, یہ ساری چیزوں کے خلاف. الا تنفرو یعذبکم عذاب علیما جی. 39, ٹھیک ہے, اگر نہ کیا جی چرایا تو کیا ہوگا, جو لاسٹ عذاب ہے غلام, ویستبدل قومن غیرکم, تو تمہاری جگہ دوسری قوم آ, غلامی میں چلے جاؤ گے. یہ ہے لا آف سکسیشن اور سبسٹیوشن قرآن کا. عذاب کی انتہائی شکل قرآن نے یہ بتائی ہے. قانون استبدال و اختلاف قومی, قومی کوئی جگہ دوسری قومیں کیسے لے لیتی, اقتدار عزت و تکریم سے ناشنا قوم ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے, پھر تاریخ میں کیا ہوتا ہے, فجلناہم احادیثا و مزکناہم کل ممزق. 34:19, پھر یہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو کر جو ہے تو اڑتی پھرتی ہے, ان کا وزن ہی نہیں ہوتا, ہوا کا ہلکا سا جھونکا جسے چاہے اڑائے, پھر یعنی ذلت کے مقام پر آ جاتی ہے اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر وحدت گم کر دیتی ہے. یہ حاکم قوم کا سلوک جو ہے کیسے ہوتا ہے, پھر یہ جب غلام بناتے تو قرآن نے وہ بھی بتایا کہ یہ کیسے, اب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اسی زمانے میں, افغانستان میں, عراق میں, ٹھیک ہے, یہ جہاں جہاں گھسے ہیں یہ ویسٹ والے, دیکھو کیا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. 17:5 آئے تھے, فیضا جا واد اولاہما باسنا علیکم عباد لنا, ہاں اولی باسن شدید, اس کی سخت گرفت, ہڈیاں توڑ کر رکھ دیتا ہے. یہ صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یہ آیت ہم سب کے لیے ہے. قرآن ذکر العالمین ہے, یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. گھروں میں گھس, فجاسو خلال الدیار, جاسو کا مطلب گھروں میں گھس کر تلاش بھی کرتے ہیں, پھر شدید سزائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وکانہ وعدم مفولا, یہ مکافات عمل کا فطری نتیجہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, افغانستان, عراق, شام, لیبیا, اللہ عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ قوموں کے اعمال کا فطری نتیجہ ہے. اور اللہ کو بھی افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی یار بابا, ہم نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے کر, اگر تم قوانین کی صداقتوں پر عمل کرو جیسے کہا گیا تو ہم نے سکون سے. وہ کان اللہ شاکر علی چار بٹیکس, یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, ہم تو تمہارے اعمال کا نتیجہ برآمد کرتے ہیں. اسے ان تمام باتوں کا علم, حالانکہ وہ تو افسوس کرتا ہے. یا حسرت نہ لے لے بات 36/38, او میرے بندو کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ. پیار سے بندہ بھی کہتا ہے للے بات کہتا ہے, حسرت وہ پرندے جس کے پر جھڑ جائیں اب اڑان کے قابل ہی نہ رہے, حسرت اس کو کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.